Pijany kierowca autobusu prywatnej komunikacji miejskiej woził pasażerów w Malborku. Gdy zatrzymała go policja, miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 50-latek wtedy jechał już sam. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Grożą mu nawet 2 lata więzienia. Nie udało się w listopadzie, teraz jest szansa na pobicie kilku rekordów podczas skoku ze stratosfery. 5-osobowa załoga, 3 skoczków i 2 pilotów balonu rozpoczęła wznoszenie się na wysokość 12 tysięcy metrów. Wystartowali niedaleko Półtuska na Mazowszu, a wcześniej przeszli proces saturacji. Oddychali wyłącznie czystym tlenem i pozbywali się z organizmu azotu, by zapobiec ryzyku choroby dekompresyjnej. Na ziemi na skok czeka kilkadziesiąt osób zaangażowanych w projekt, które na bieżąco monitorują pozycję balonu i to, co dzieje się na pokładzie. Tak informuje współorganizatorka przedsięwzięcia Katarzyna Witkowska. Mamy zespoły medyczne, które są podzielone na samochody, 3 niezależne zespoły. Braliśmy pod uwagę również takie ewentualności, gdyby nam się na przykład spadochron czy balon gdzieś zaczepiło drzewo, żeby można było się również błyskawicznie tam dostać. Więc pod różnym kątem było to zabezpieczone. Jeśli skok się powiedzie, Arkadiusz Klusek, Tomasz Kozłowski i Tomasz Witkowski pobiją 2 rekordy Europy. Będzie to najwyższy skok ze statku powietrznego w 3-osobowej formacji i najdłuższy skok w Europie. Będzie to również najwyższy skok w historii Polski. W Czechach wybuchł w magazynie amunicji. Trzeba było ewakuować mieszkańców 2 wsi. Do eksplozji doszło koło Zlina i to już 2 wybuch, który miał tam miejsce. Do 1 doszło w połowie października. Z odległości paru kilometrów słychać pojedyncze eksplozje przechodzące w kanonadę. Policja zamknęła drogi dojazdowe do rejonu magazynów i ewakuowała 2 wsie oraz 1 z zakładów. Po pierwszej eksplozji magazynów w połowie października pirotechnicy w ostatnią niedzielę zakończyli oczyszczanie terenu. Pozostała w nim amunicja należąca do prywatnych firm miała być odwieziona do innych magazynów. Właścicielem składów jest Ministerstwo Obrony, które wynajęło je prywatnym handlarzom bronią. Zaniepokojenie tymi wydarzeniami dotarło dziś niemal natychmiast po pierwszych eksplozjach do Izby Poselskiej. Posłowie chcą wiedzieć, kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za ochronę magazynów amunicyjnych i kolejne eksplozje. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. W Warszawie nie ma już kina Moskwa, teraz z Moskwy może zniknąć kino Warszawa i to z powodów politycznych. Zmiany nazwy domaga się jeden z moskiewskich deputowanych, bo jak tłumaczy, chodzi o antyrosyjskie wystąpienia w Polsce. Szef Departamentu Kultury Moskwy, Siergiej Kapkow, zamierza ten pomysł poddać pod ocenę Moskwian. Jego propozycja ma znaleźć się w internecie na stronie Aktywny Obywatel. Moskiewski deputowany Oleg Korczagin tłumaczy, że w Polsce odbywają się antyrosyjskie demonstracje nacjonalistów, więc zmiana nazwy kina staje się koniecznością. Proponuje on, aby nadać mu nazwę Powstanie lub Ojczyzna. Tymczasem politolog Siergiej Markow zwraca uwagę, że kino zostało nazwane Warszawa w czasach Związku Radzieckiego i jest świadectwem przyjaźni między naszymi narodami. W jego opinii zmiana nazwy odepchnie od Rosji tych Polaków, którzy wciąż jeszcze odnoszą się z sympatią do wschodniego sąsiada. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Do końca dnia ma być pochmurno, lokalnie może padać niewielki śnieg, a na Dolnym Śląsku deszcz, w Suwałkach minus 4 stopnie, w Gorzowie minus 2, w Sosnowcu plus 1, w Opolu plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dziś w ramach multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 opakowania margaryny Smakowita w multilogicznej cenie 4 zł, czyli za jedno opakowanie 450 lub 500 gramów, chociaż tylko 2 zł. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 2 opakowania margaryny Smakowita, płacisz tylko 2 zł za opakowanie i oszczędzasz aż 42%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Zimno, zimnie. zima, a w Lidlu ciepło. Wyprzedaż wiatro i wodoszczelnej odzieży zimowej dla dzieci i młodzieży. Cieplej? Nawet do 40% taniej. Gorąco! Kurtka zimowa 39 zł, a ocieplane spodnie na szelkach 29 zł. Już od jutra przyjdź do Lidla i skorzystaj z gorących okazji. Kup odzież zimową dla dzieci i młodzieży nawet do 40% taniej. Kurtka zimowa jedynie 39 zł, a spodnie 29 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 13. Czy zostałem dziś Państwa w towarzystwie dobrej, gorącej herbaty? Bo to jest absolutnie herbaciany czas i nigdy chyba herbata nie smakuje tak jak o tej porze roku. Przygotowaliśmy dla Państwa, mam nadzieję, że sobie porozmawiamy, piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Przygotowaliśmy dla Państwa ciekawe, jak nam się wydaje, zaproszenie. No i zestaw płyt. Czy to będzie zestaw płyt, który przypadnie Państwu do gustu? To się okaże przed 14. Iwanka Kunewa dzisiaj zrealizuje program Trzy wymiary gitary, a Piotr Kordaszewski zadba o to, aby zapis naszego spotkania znalazł się na stronach internetowych. Dzień dobry Państwu. Thing. think about me. All right. I sure like that candy. I sure like that candy. I sure like that candy. Whoa. Mama, think about me. Tom Petty and the Heartbreakers i jeszcze Towarzystwo Herbaty. A pani Anna, która dziś, jak oznajmia wszystkim nam, ma dzień wolny, zaplanowała ten dzień tak. Wolne, koc, radio i przepyszne grzane wino. Towarzyszą mi od rana, to napisała pani Ania. Wszystkiego dobrego, ładne okoliczności przyrody. 13 minut po 13, przypominam, to są trzy wymiary gitary. Teraz mam prośbę do państwa, gdyby ktoś z państwa z programem trzecim chciał się wybrać na absolutnie dwa wyjątkowe koncerty, to proszę zadzwonić do Piotra, 22 i 7 trójek, a mowa o koncertach zespołu Take Six. To jest przepiękne artystyczne wydarzenie, zapewniam państwa. Czwartego Take Six wystąpią o 19 w Chorzowie w Teatrze Rozrywki i mamy dla państwa zaproszenie na to spotkanie. Natomiast 5 grudnia o 20 w Warszawie w Teatrze Dramatycznym też mamy dla państwa zaproszenia. Proszę zadzwonić do Piotra 22 i 7 trójek. Wracamy do płyt, które się państwu, mam nadzieję, spodobają na dziś. Czy to jest jeden z tych utworów, który wstrzymuje ruch na ulicy? To proszę posłuchać i dać znać. Tears rolling down my

Zgadzam się z panem Ryszardem z Łodzi, który napisał, że to jest najpiękniejszy cover tej pieśni. Kocham Beth. I'd Rather Go Blind, Beth Hart, na gitarze nasz przyjaciel Joe. No i to było prawie 7 minut w radiu. Mam nadzieję, że państwo wytrzymali w dobrej formie. Teraz płyta, która ukazała się 2 lata temu, nie odniosła specjalnego sukcesu. W Polsce w ogóle chyba przeminęła, poza programem trzecim chyba nikt po nią nie sięgnął, choć mogę się oczywiście mylić. To była płyta Johna Hyatta. Lubię po nią sięgać, bo jest tam kilka utworów, które moim zdaniem fajnie się sprawdzają w radiu. John Hyatt, młodzieniaszkiem już nie jest, ale nagrywa nowe płyty i mam nadzieję, że niebawem dostaniemy od niego coś nowego. You Are All The Reason I Need, tak był zatytułowany ten utwór. Płyta, gdyby ktoś z państwa poszukiwał, 2012 rok, Mystic Pinball, tak była zatytułowana. Z Johnem Hyattem poznałem się w latach 90. i od tego czasu lubię wracać do jego muzyki. Program trzeci Polskiego Radia, czy to prawda, że inny nasz kolega ma dzisiaj urodziny? Tak, dzisiaj urodziny u Ozziego. Ozzy Osbourne świętuje swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. No i świeczka na torcie. Wszystkiego dobrego i czekamy na nowe solowe produkcje Ozziego. Zobaczymy może w przyszłym roku, 2015. Jak Państwo wiedzą, jestem bezsieciowy, to znaczy nie korzystam z tych wszystkich urządzeń, które zapewniają swobodną wymianę myśli, czyli fora internetowe. No i dzięki temu ominęły mnie te wszystkie głupoty, które ukazały się na temat programu trzeciego i tej płyty, którą obiecałem zaprezentować po wyborach. Obiecałem jednemu z słuchaczy, który też napisał do mnie taki dość, że tak powiem, ostry list. No ale nic nie o tym. Chciałem powiedzieć, że jutro, czyli 4 grudnia w Progressive Music Zone w Warszawie wystąpi Paweł Kukiz i na żywo zaprezentuje materiał z płyty Zakazane piosenki. Ale z tych informacji, które dotarły do mnie z Progressive, będą także inne utwory, także te z repertuaru Piersi. No więc śmiało sięgam po płytę Zakazane piosenki. Państwo pewnie też mają ranking swoich utworów z tego albumu. Ja wybrałem utwór 11. Zakazane piosenki, Paweł Kukiz. Utwór jest zatytułowany Moja ściana. I każdy z nich pamięci mam. Maluję portret twój na ścianie, by chwilę schować się za mur w kolory znane i nieznane, a każdy tylko twój i mój. Tańczę, tańczę, dzisiaj nie walczę, dzisiaj jestem tylko z tobą. Maluję portret twój na ścianie barwami najpiękniejszych snów w kolory znane i nieznane, a każdy tylko twój i mój. Nie do kupienia i sprzedania i ponad czasem będzie trwał. Maluję portret twój na ścianie, przez którą przejdę tylko ja. Tańczę, tańczę, z nikim nie walczę, dzisiaj jestem tylko z tobą, ty i ja. Tańczę, tańczę, z nikim nie walczę, ściana. Patrz mi na ręce, poprzez serce, kontroluj mnie swoim snem. Tak, żebym myślał, że to moje, bo tylko dla ciebie żyję. Tańczę, dzisiaj nie walczę, dzisiaj jestem tylko z tobą, ty i ja. Tańczę, tańczę, z nikim nie walczę, ściana. Tańczę, tańczę, dzisiaj nie walczę, dzisiaj jestem tylko z tobą, ty i ja. Tańczę, tańczę, z nikim nie walczę, ściana. Moja ściana, Paweł Kukiz z płyty Zakazane piosenki. Jutro na żywo można zobaczyć Pawła z zespołem w Progressive, gdyby Państwo mieli ochotę. Na żywo ten materiał z płyty i jeszcze dużo, dużo więcej. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj usłyszałem w radiu zapowiedź. Kuba zapowiadał pierwszą licytację i być może dla Państwa także ten czas przygotowań świątecznych zaczyna się właśnie wtedy, kiedy na antenie pojawia się Kuba Strzyczkowski i licytuje przedmioty. Jakoś wtedy świat i grudzień nabiera zupełnie innych barw. Państwa hojność jest imponująca. No i w najbliższy piątek spotykamy się znowu. Ale to na razie jest wszystko, to jeszcze nie są święta, mimo że chodząc po mieście i odwiedzając sklepy, można by odnieść wrażenie, że już w zasadzie święta w pełni. To jest na razie jeszcze czas przygotowań. Dostałem piękną płytę, na której znajdą Państwo ładny utwór. Proszę posłuchać uważnie i spróbować odpowiedzieć na pytanie, kto to może być. The angel Gabriel from heaven came, his wings as drifted snow, his eyes as flame. From God all hail, the angel said to Mary, most highly favored lady, Gloria. Fear not, for you shall bear a taki przynajmniej dla mnie jest czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. My, jak Państwo wiedzą, znowu proponujemy Państwu podzielenie się. Święta 2014, Święta Bez Granic. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty Święta Bez Granic zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Przypomnę Państwu, że pierwsza licytacja już w najbliższy piątek po godzinie 16:00. Zapraszam. Nawet jeśli ktoś z Państwa jeszcze nigdy nie uczestniczył albo nie słyszał, jak Kuba spotyka się z Państwem właśnie w tym przedświątecznym czasie, to bardzo, bardzo Państwu polecam, bo naprawdę czuję się ten czas radosnego oczekiwania na święta. Dobrze, teraz proszę jeszcze o 3 minuty cierpliwości z małym okładem i będziemy mieli dla Państwa, też mi się wydaje, że ciekawe zaproszenia. Carrie Moore, ale muszę cofnąć taśmę, dlatego że nie powiedziałem, ale nie powiedziałem dlatego, że Państwo doskonale wiedzą, że ten piękny utwór, który zatytułowany był Gabriel's Message, wykonał zespół Marillion. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję. A to był Gary Moore, a teraz będą zaproszenia. Miejsce tego spotkania to jest miejsce na Górnym Śląsku, w Chorzowie, w klubie Sztygarka, w najbliższą sobotę. To nie są zaproszenia tylko dla tych z Państwa, którzy mieszkają w Chorzowie czy w okolicach, dlatego że my do tego pięknego miejsca przesyłamy nazwiska osób, które chciałyby się tam spotkać i zapewniam Państwa, że atmosfera tam jest absolutnie wyjątkowa. Bluesowa barburka, jak co roku w Chorzowie, w Sztygarce. Mamy zaproszenia dla Państwa. Proszę zadzwonić do Piotra. Być może ktoś z okolic poza Śląska chciałby się wybrać. Nazwisko Państwa zostanie przekazane organizatorom i tam będzie można na miejscu wspólnie słuchać muzyki. Wystąpi m.in. Jan Gałach Band. Zapewniam Państwa, że całość tego spotkania będzie przebiegała w niesamowicie takiej przyjaznej atmosferze i dobrej muzycznej atmosferze. Barburka bluesowa w Sztygarce. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Kto z Państwa chce z Trójką, proszę zadzwonić do Piotra, 2 2 7 3. Czy znają Państwo instrumentalną wersję tego utworu? Jak to przyjemnie, kiedy nasze myśli krążąc gdzieś, nagle się spotykają. Już wczoraj chciałem o tym powiedzieć, a dziś wspomina o tym pan Marcin. Panie Marcinie, bardzo dziękuję. I pan Marcin napisał, trzymamy kciuki za 2-letniego chłopca wyziębionego. Tak, umówmy się, że Gary Moore, Falling in Love with You, to było właśnie dla niego. Trzymamy kciuki, no i trzymaj się chłopczyku po prostu. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia i wsparcie z programu Trzeciego Polskiego Radia. Pytają państwo, czy będzie ryba. Chodzi o rybę 2014 w naszym wykonaniu. Nie, dlatego że ten utwór nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak państwo wiedzą, pojawia się w innych programach, a chodzi o to, żeby go nie nadużywać. Ale kiedy państwo wspomnieli ryba... Dear friend, it's been a long, long while. I've been meaning to write you, but it was never my style. But what is these days? Now I'm a family man. You blow sincere kisses to mistresses, secrets on afternoons. Do you wear your disguises, feign the surprises at the questions she asks when she dares to accuse? Does your past lie under a dust sheet in the corner of a musty garage? That's where I keep mine now. Now I'm a family man. Are your horses still running when the bookie shops close? Is the band still together? Did you ever get on the road? We chased the same women and we drank the same beer. We came as a pair and we run around here. How are you these days? Now you're a family man. Now I'm a family man. Now I'm a family man. No i teraz jest ten czas, kiedy Państwo już mogą ocenić, czy zestaw płyt przypadł Państwu do gustu, czy nie. Iwanka i dwa Piotrki i na zakończenie człowiek, który jest wielki jak samolot, jak ścisnął moją dłoń, to jak i madełko. No ale gra na gitarze przepięknie, nazywa się Popa Chubby. Dziękujemy. There's ice upon the ground. The bower is like a no man's land. Snow is falling now. I've been looking for you, baby, all the way to Union Square. But all I found was a memory of a love that was not there. Well, it's lonely time this evening without you to call my name. I guess I drove the hard way. I guess I am to blame. Now I hug the broken hearted and laugh at those who cry. And all I have is a memory of a love that would not die. You never want another. You never ask for much. Just a tender moment, just a velvet touch. Now the temperature is falling and my dreams are melting away. As I sit here in my emptiness, there's another day, there's another day.